อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงธรรมและทัศนชีวิตจากท่านอาจารย์วสินทร์อินทศระนะคะแล้วก็มีทางแห่งความดีนะคะซึ่งเป็นธรรมบทประกอบดนตรีให้ได้ฟังด้วยนะคะจากหนังสือที่อาจารย์ได้แต่งขึ้นนะคะมีทั้งหมด5เล่มแล้วก็จะแบ่งออกเป็นตอนๆนะคะอย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์วสินทร์อินทศระได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ วันนี้อาจารย์มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจะมาพูดคุยให้ท่านฟังได้รับฟังกันคะ วันนี ้ค่ะ เบื้องต้นนี้เราคุยกันเรื่องความสุขดีไหม ความสุขเหรอคะความสุขในชีวิตไม่มีจริงๆด้วยเหรอคะอาจารย์คะ ความสุขในชีวิตก็ไม่มีความทุกข์ก็มีความสุข คนส่วนมากก็พูดถึงเรื่องว่าผู้ศาสนานี่เน้นในเรื่องความทุกข์กันนะ ใช่ค่ะ ทางฝรั่งตะวันตกเขาก็เห็นว่าพุทธศาสนานี่เป็นpessimistic view เป็นลักษณะที่มองโลกในแง่ทุกข ์ pessimistic view คือว่าเริ่มต้นก็อย่างเริ่มต้นอริยสัจก็เริ่มต้นด้วยทุกข์อะไรอย่างนี้แต่ว่าทางพุทธศาสนาก็เห็นว่ามองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุขต้องการมองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุขไม่ใช่มองทุกข์ไม่ใช่เพื่อจะให้ทุกข์แต่ว่ามองทุกข์เพื่อจะให้มีความสุขเหมือนกับเราเห็นรู้จักโรคนะฮะรู้จักโรคมันก็มีวิธีที่จะป้องกันโรคแล้วก็วิธีที่จะเยียวยาโรคทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็ที่จริงพุทธศาสนาก็มองตามความเป็นจริงหรือว่าไม่ได้มองโลกในแง่ทุกข์หรือในแง่สุขแต่ว่ามองตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าอะไรที่เป็นสุขท่านก็บอกว่าเป็นสุขอะไรที่เป็นทุกข์ท่านก็บอกว่าเป็นทุกข์นี่ก็คือมองตามความเป็นจริงเช่นว่าปาปานังอักรนังสุขขังแปลว่าการไม่ทำบาปหรือไม่ทำชั่วเป็นความสุขปาปานังอักรนังสุขขังการไม่ทำชั่วการไม่ทำบาปเป็นความสุขยิ่งตรงข้ามก็การทำบาปก็เป็นความทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆแล้วชาวโลกไม่ค่อยได้รู้หรอกว่าต้นตอของความทุกข์ของสังคมนั้นไปจากการที่สังคมได้ทำบาปเป็นอันมากคือได้ทำความชั่วเป็นอันมากเพราะมันเป็นผลรวมของการทำชั่วหรือการทำบาปของคนมากเข้ามากเข้ามันก็กลายเป็นความทุกข์ก้อนใหญ่หรือความทุกข์มันมาแต่ถ้าสังคมหรือชาวบ้านชาวคนในสังคมชวนกันเว้นความชั่วไม่ทำความชั่วก็ความทุกข์มันก็ไม่เกิดเพราะว่าต้นตอของความทุกข์มันเกิดจากการได้ทำความชั่วเรียกว่าเป็นสมุทัยของสังคมสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์นะครับก็เป็นสมุทัยของสังคมเหตุให้เกิดทุกข์คือการทำชั่วลองสาวดูให้ดีเถอะสาวดูให้ดีว่าที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นต้องมีการทำความชั่วก็ทำให้มีความทุกข์มากขึ้นก็การไม่ทำบาปหรือการไม่ทำชั่วเป็นเหตุให้เกิดสุขอันนี้พระเจ้าก็จะเป็นความสุขนะครับก็มีอีกภาพที่ตัดถึงเรื่องความสุขเช่นว่าความสงบสงัดของผู้ที่มีความพอใจก็เป็นความสุขสงบสงัดของผู้ที่มีความพอใจก็เป็นความสุขแต่ว่าถ้าไม่พอใจมันก็ไม่เป็นความสุขในนี้ก็พอใจที่จะอยู่อย่างสงบแล้วก็ได้อยู่อย่างสงบมันก็มีความสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งความพอใจก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขแต่ถ้าคนเราไม่รู้จักพอใจเสียบ้างอะไรอะไรก็ไม่พอใจมันก็ทุกข์อยู่เรื่อย อะไรอะไรก็ไม่ถูกใจ ก็ไม่พอใจก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยร้อนอยู่เรื่อย มันหม้อเปล่าที่เขาตั้งบนเตาไฟนะมันร้อนอยู่เรื่อยๆไม่เท่าไหร่มันก็จะแตกแต่ว่าถ้ามีหม้อที่ใส่น้ำอยู่ถ้าตั้งอยู่บนเตาไฟก็ไม่เป็นไรก็ไม่แตกแต่ถ้ายกลงจากเตาไฟด้วยในหม้อก็จะเย็นก็มีน้ำอยู่เรารู้จักพอใจมีน้ำคือความพอใจพอใจก็จะเย็นมีความสุขความวิเวกและความสงบสงัดของผู้ที่มีความพอใจในความสงบสงัดนั้นก็จะเป็นความสุขนี่ก็เป็นความสุขอย่างเหมือนกันเมื่อวันก่อนนี้ได้คุยกับน้องในเรื่องการเบียดเบียนในพระเจ้าก็จับติดเรื่องความไม่เบียดเบียนโดยความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายก็เป็นความสุขอภิญญาปัจจังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกเป็นจากการเบียดเบียนกันเป็นสุขว่าความสามัคคีก็เป็นเหตุให้เกิดสุขทีนี้ถ้าเราลองนึกดูตรงข้ามความแตกร้าวความทะเลาะวิวาทความหมายมั่นกันความจองเวรกันความเบียดเบียนกันก็เป็นความทุกข์ว่าสงครามที่เกิดขึ้นเป็นระยะทุกมุมโลกบางทีก็เกิดตรงนั้นบางทีก็เกิดตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดขึ้นไปทั่วโลกจะเป็นสงครามโลกโดยรบกันทั่วโลกเบียดเบียนกันทั่วโลกมันก็มีความทุกข์ตามมานี่ก็การเบียดเบียนกันเป็นความทุกข์การไม่เบียดเบียนกันก็เป็นความสุขมีเยอะนะครับน้อง บางครั้งก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะอาจารย์คะถ้าสังเกตความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเรามองให้ลึกๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปยึดบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะไม่ว่าจะยึดสุขหรือว่ายึดในสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจนะคะคือสังเกตดูแล้วถ้าหากว่าเราไม่ยึดสักอย่างนี่นะคะเราก็เฉยๆค่ะเฉยๆนี่คือไม่สุขไม่ทุกข์อะไรทั้งสิ้น แปลว่ามันสปริงออกไปได ้ ค่ะโดยการที่ยังไม่รับอารมณ์มันเป็นไปไม่ได้ จ ิตใจเรามันต้องรับอารมณ ์ แต่ที่นี่รับแล้วสปริงออกไปได้หรือไม่ ค่ะ เพราะว่าส่วนมากมันจะแอบสอบเอาไว ้ค่ะ สปริงออกไปไม่ได้พลักออกไปไม่ได้ดังนั้นมันก็เป็นทุกข์แต่ว่ามันควรจะแอบสอบส่วนที่ทำให้เกิดความสุขก็สปริงในส่วนที่ควรที่ทำให้เกิดความทุกข์ ค ่ ะ จนเป็นคนที่ทุกข์ไม่เป็นอยู่อย่างทุกข์ไม่เป็นไม่มีอะไรที่จะทำให้ทุกข์ได้หรือว่าเป็นคนที่สิ่งต่างๆทำให้เกิดความทุกข์ได้ยากจะมีชีวิตอยู่โดยที่ว่าความทุกข์เข้าไม่ถึงคือเข้าถึงได้โดยยาก ค่ะ อันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะพยายามอยู่ว่าทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะมีชีวิตอยู่โดยที่ความทุกข์เข้าไม่ถึง หรือว่าเข้าถึงได้โดยยาก ค ่ ะ มันก็ทำนบที่เขาทำไว้ดีแล้ว แล้วก็น้ำเข้าไม่ถึงน้ำท่วมไม่ได้ฟังตรงนี ้ทุกคนปรารถนานะคะที่จะมีเขื่อนเป็นทำนบอันแข็งแกร่งนะคะในใจแล้วฐานของทำนบที่แข็งแกร่งนี้จะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรคะอาจารย์คะด้วยสมาธิหรอคะ ก็ความสำรวมระวังนะครับความสำรวมระวังระวังทั้งตนเองระวังทั้งผู้อื่นหรือว่าระวังไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ระวังไม่ให้เบียดเบียนตนเองพูดอีกทีหนึ่งก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทในสิ่งต่างๆไม่ให้ไปกระทบกระทั่งผู้อื่น แล้วก็ไม่ให้เบียดเบียนตนเองก็สำรวมกายวาจาใจอยู่เสมอนะเราก็จะได้ความสงบได้ความสุขได้ความประณีตได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะที ่ มันเป็นความดีตรงนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าประทานพระพุทธโอวาทก่อนจะปรินิพพานที่ทรงประทานตอนสุดท้ายที่สุดที่เรียกว่าปัจฉิมโอวาทโอวาทสุดท้ายก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งปวงมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายเป็นปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพานแล้วก็ทรงสงบนิ่งไปไม่จับอะไรอีกแล้ว อยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ทีนี้สังเกตดูชาวโลกส่วนมากก็อยู่ด้วยความประมาทขณะที่มีความแก่ความเจ็บความตายให้เห็นเห็นกันอยู่มีสิ่งที่ควรจะสังเวชสลดใจให้เห็นเห็นกันอยู่ทุกวันแต่ก็ยังประมาทยังอยู่ด้วยความประมาทไม่อยู่ด้วยความไม่ประมาท ยังถูกกระแสทั้งโลกลากไปกันอยู่เรื่อยนะคะเดี๋ยวก็มีรายการที่จะให้บ้าบอลกันบ้างให้นู่นนี่กันบ้างนะคะไม่ได้อยู่กับความจริงที่ปรากฏไม่ได้พิจารณาธรรมชาติชีวิตจริงๆนะคะ คือแสวงหาแต่ความเพลิดเพลินนะครับ ค่ะ แสวงหาแต่ความเพลิดเพลินไม่แสวงหาความสุขที่สงบเย็นแต่ว่าแสวงหาแต่ความเพลิดเพลินแม้แต่คนเฒ่าคนแก่แล้วบางทีก็สังขารก็ร่วงโรยไปมากก็ยังตีไก่กัดปลาเล่นการพนันเมาเหล้าอยู่ด้วยความประมาท ค่ะแล้วก็สังเกตดูนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้จะหาร้านอาหารที่รับประทานที่เงียบๆนะคะยากเต็มทีจะมีตู้เพลงบ้างจะมีคาราโอเกะบ้างหรือไม่บางทีไม่มีอะไรเลยก็ต้องเปิดวิทยุดังเอาไว้ก่อนนะคะจนบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะสังเกตกระบวนการต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีแล้วก็มาเปิดเพลงดังๆต้องขอร้องเลยค่ะว่าขอให้หลีเสียงลงหน่อยเพราะว่ามันเป็นโอกาสทองของเราที่จะได้พิจารณาสิ่งต่างๆที่ให้เห็นความเป็นจริงได ้ ค่ะ ไม่เคยทราบเพราะไม่เคยได้เข้าร้านอาหาร ค่ะแล้วบางทีก็เข้าไปแล้วก็มืดนะคะจะทานอะไรเขาเอาอะไรมาเสิร์ฟในจานเราแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าเกิดมีเส้นผมมีกรวดทรายแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกัน ยังมืดทำไมเขาทำ มืดมากนะคะ เขาก็น่าจะทำให้สว่างพอจะมองเห็นอะไรต่ออะไร ค ่ ะ เขาต้องการบรรยากาศที่สลัว ค่ะแล้วก็เข้าไปพูดตะเบงเสียงแข่งกับเสียงเพลงอะไรแบบนี้นะคะ โอ้ยอย่างนั้นยิ่ง ไม่ไหวเลยค่ะ ยิ่งน่าเบื่อ ค่ะแล้วพอถึงเวลาเนี้ยสังเกตดูถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปใกล้ชิดธรรมชาติสัมผัสกับความเงียบจิตมันไม่คุ้นนะคะอาจารย์คะมันจะเกิดกลายเป็นว่าเงียบแล้วเหงา อ าหารเงียบแล้ววังเวงอะไรแบบนี้ค่ะทั้งที่ก่อนหน้าที่เราจะมาสัมผัสกับความอึกทึกคลึกโครมนะคะในสายงานของสื่อมวลชนเนี่ยเรามีความสุขโอ้พอได้อยู่คนเดียวอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเมื่อไหร่เนี่ยใจเราจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปละเอียดได้ทันทีแล้วก็เห็นความจริงแล้วก็เกิดความปิติโปร่งใสขึ้นมาได้ง่ายกว่า แต่ที่พุทธเจ้าท่านจะสุขโววิเวกโกสุทัสสะความสุขความวิเวกของผู้มีความพอใจเป็นความสุข ค่ะ ที่มีความพอใจในความวิเวกนั้นความวิเวกนั้นก็เป็นความสุขแต่ถ้าคนไม่มีความพอใจแต่จะคลึกโครมอะไรต่ออะไรนั่นก็ไม่เป็นความสุขสำหรับเขาเพราะว่ามันก็ไม่เป็นความสุขสำหรับผู้พอใจในวิเวกสถานที่อย่างนั้นนะฮ ะ สถานที่อย่างนั้นก็ไม่เป็นความสุขสำหรับผู้พอใจในวิเวกเราไปดูไม่ได้อยู่ไม่ได้ทนไม่ไหว ก ความจริงเสียงนกเสียงกาเสียงลมพัดใบไม้ไหวเสียงน้ำตกลำธารไหลลินเนี่ยฟังเพราะกว่าเสียงดนตรีที่เราประดิษฐ์ขึ้นกันมากมาย อันนี้มันสงบสงบแล้วทำให้ใจเป็นนิ่ง ค่ะ มันทำให้ใจเป็นนิ่ง เ พราะฉะนั้นทางพุทธศาสนานี่ก็กล่าวถึงความสุขเอาไว้เยอะเลยสุภาษิตที่เกี่ยวกับความสุขก็มีเยอะคือท่านกล่าวตามความเป็นจริงนะครับอะไรสุขก็บอกว่าสุขอะไรทุกข์ก็บอกว่าทุกข์อย่างนี ้คือไม่ให้หลงประเด็นใช่ไหมคะ ใช่ครับ ค่ะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างสักภาษิตสองภาษิตดีไหมคะ ยกตัวอย่างความสุขหรือเปล่าครับ ความสุขค่ะ เอาความสุขเช่นว่าสุขาสัทธรรมเทศนาการแสดงธรรมก็เป็นความสุขการได้แสดงธรรมการได้กล่าวธรรมการได้พูดธรรมที่ถูกต้องที่ดีงามให้มันก็เป็นความสุขการได้ฟังธรรมก็เป็นความสุขการได้ฟังธรรมก็เป็นความสุขเรื่องความสุขที่ตอนนี้การได้ฟังธรรมนี่เพราะฉะนั้นเราจึงมีคนที่พอใจในการฟังธรรมเพราะว่าเขาได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีความสุขทีนี้พอจิตในรถของธรรมแล้วจะฟังเพลงหรือจะฟังดนตรีที่มันเร่าร้อนอะไรเขาก็ฟังไม่ได ้ เพราะความประณีตมันผิดกันแล้วก็เลยรู้มีความรู้สึกว่าเสียงเพลงโดยทั่วไปนั่นมันเป็นเสียงคร่ำครวญคือถ้าจะฟังเสียงคร่ำครวญก็จงฟังเสียงเพลงเถอะ เพราะว่ามันมีแต่เสียงจริงเสียงคร่ำครวญออกมาด้วยความเจ็บปวดด้วยความผิดหวังด้วยความรู้สึกอะไรต่างๆส่วนมากเนื้อมันเป็นอย่างนั้นน ะ แต่ก็เอามาทำเป็นเพลงเสียงเพลงก็คือเสียงคร่ำครวญโหยหายเจ็บปวดรวดร้าวผิดหวัง อาจารย์เคยชอบฟังเพลงบ้างไหมคะสมัยหนุ่มๆค่ะ เมื่อก่อนนี้ก็เคยบ้าง ค่ะ แต่ว่าฟังไปก็มันเสียงคร่ำครวญนี่นะ เราจะมาพอใจฟังในเสียงคร่ำครวญทำไม ค่ะ ทำไมไม่ฟังเสียงที่สงบบางทีพออายุมากขึ้นอะไรมากขึ้นฟังเสียงถ้าสวดมนต์เนี่ยนะก็รู้สึกไพเราะกว่าพอใจที่จะฟังเสียงพระสวดมนต์มากกว่า ค่ะ ดีจังเลยค่ะแล้วก็แสดงว่าน้องเริ่มอายุมากแล้วเพราะน้องชอบฟังเสียงพระสวดมากกว่าฟังเพลงจะพอมาเป็นรายการมาเป็นดีเจรายการเพลงนี่เราก็ต้องแบ่งนะคะแบ่งแยกบทบาทเหมือนกันว่าโอเคตอนนี้อยู่ทางโลกตอนนี้อยู่ในสิ่งที่เราพอใจอยู่กับสังคมอะไรแบบนี้ค่ะต้องแยกค่ะแยกไปเรื่อยๆแล้วตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆอาจารย์ชอบฟังเพลงอะไรพอที่จะจำได้ไหมคะ จำไม่ได้ครับ ลืมไปหมดเลยแล้ว จำไม่ได ้ค ่ ะ แต่ว่าเวลานี้พูดถึงเราจะเป็นธรรมะนะ ค่ะ ถ้าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตไม่เกี่ยวกับธรรมะอะไรอย่างนี้ก็ฟังได้ ค ่ ะ ฟังได้รู้สึกว่ามันได้คติได้อะไรพวกนี ้ค ่ ะ ฟังได ้มีเพลงปรัชญาที่สอนใจแล้วก็มีแนวดนตรีเพราะๆอย่างขุยผิวอะไรแบบนี้นะคะของอาบ้านสองพี่น้องร้องเพลงก็เพราะดีค่ะพอดีช่วงที่ผ่านมาหรือว่าช่วงนี้ค่ะเรากำลังจัดรายการโครงการประกวดธรรมะกับเพลงของดีเจรุ่นยาวเพื่อที่จะให้เยาวชนได้ร่วมกันแสดงออกแล้วก็ร้อยใจกันด้วยบทเพลงแล้วก็สามารถที่จะเข้าหาธรรมะได้โดยที่เขาร่วมในกิจกรรมที่เขาทำด้วยนะคะเราก็เลยต้องทำตัวตามใจวัยรุ่นเล็กน้อย อาจารย์คะมีประเด็นที่อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้นะคะจะเห็นโรคชนิดหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอะค่ะหลายครอบครัวทีเดียวนะคะที่เห็นว่ามีคนป่วยลักษณะนี้อยู่ก็คือโรคซึมเศร้านะคะ อ๋อครับ ค่ะอันนี้เนี่ยเราจะป้องกันเหตุได้ยังไงคะ น้องๆใจสต็อกไปสักครู่ได้ไหม อ๋อค่ะ เพราะว่ามีคนมาเอาพลุกันนะฮะ อ๋อได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวน้องจะ เทปตรงนี้หน่อย น้องอ่านหนังสือสั้นๆล่วงหน้าไปก่อนสัก5นาทีดีไหมคะอาจารย์ค่ะนะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะกลับเข้ามานะคะตอนนี้อาจารย์ก็ไปหยิบบลูฟเกี่ยวกับหนังสือนะคะให้คนที่มารับแล้วก็ติดต่ออยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเรามาอ่านเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเพื่อชีวิตที่ดีนะคะเป็นแนวทางที่จะให้หัดวิเคราะห์ทุกข์ว่าที่เราเป็นทุกข์กันนี้นะคะเกิดจากทุกข์จริงๆหรือว่าทุกข์เพราะอุปทานนะคะในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยคนหนึ่งคนหนึ่งแต่ละคนเนี่ยความทุกข์จริงๆดูเหมือนว่าจะมีไม่มากเท่ากับความทุกข์ที่เกิดจากอุปทานความทุกข์จริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าสภาวะทุกข์อย่างเช่นการแก่การเจ็บการตายอันนี้พระอรหันต์ก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันเราหลีกไม่พ้นแน่แต่ถ้าไม่มีอุปทานเพิ่มลงไปความทุกข์นั้นก็จะเป็นความทุกข์ตามสภาวะล้วนๆแต่พออุปทานเพิ่มลงไปด้วยความทุกข์ก็จะเพิ่มกำลังมากขึ้นอย่างเช่นความแก่ถ้าหากเราปล่อยให้แก่ไปตามธรรมดาของสังขารก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พออุปทานเข้าไปเพิ่มคือกลัวแก่แล้วจะไม่สวยเหมือนสาวๆความทุกข์ก็จะเกิดมากขึ้นทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีความทุกข์อันเกิดจากอุปทานล้วนๆอย่างเช่นยึดถือว่าเขาด่าเราเขานินทาเราเขาเคยยกย่องสรรเสริญเราเวลานี้ทำไมเขาจึงเมินเฉยไปแล้วก็เกิดทุกข์ใจขึ้นความทุกข์อย่างนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์พอคิดเข้าก็ทุกข์ยิ่งคิดมากก็ทุกข์มากพอเลิกคิดความทุกข์ก็ดับไปอย่างนี้เรียกว่าทุกข์เพราะอุปทานเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วว่าอันใดเป็นทุกข์เพราะอุปทานพอละอุปทานหรือถอนอุปทานจะได้ความทุกข์ก็จะดับไปทันทีดังนั้นเราก็ควรจะหันมาค้นหาสาเหตุแล้วก็กำจัดต้นเหตุเสียนะคะซึ่งข้อนี้ก็เข้าหลักทุกข์อริยสัจแล้วก็สมุทัยอริยสัจคือเมื่อมีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระองค์ทรงสอนให้ลองสาวไปหาเหตุดูเมื่อพบต้นเหตุแล้วต้องทำลายที่ต้นเหตุตัวอย่างนะคะความทุกข์อันเกิดจากความผิดหวังในความรักคนที่ผิดหวังในความรักมักโทษฝ่ายตรงข้ามว่าหลอกลวงไม่จริงจังมีโทมนัสขัดเคืองจนถึงกับคิดจะทำลายชีวิตเขาหรือว่าทำเขาโดยประการใดประการหนึ่งเพื่อระบายความแค้นของตนเมื่อทำลายได้แล้วสมใจแล้วความทุกข์ก็หาได้ดับไปไม่มีแต่จะทวีความรุนแรงเข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะเป็นการเพิ่มเชื้อให้ความทุกข์แก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนคนที่กินของแสลงแก้โรคแม้จะสมใจอยากก็จริงแต่ว่าโรคจะหาระงับลงได้ไม่มีแต่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นซึ่งอันที่จริงสาเหตุแห่งทุกข์อันนี้ก็คือความรักถ้าผ่อนคลายถ่ายถอนความรักออกเสียได้ความทุกข์ก็ไม่มีแต่คนหนุ่มสาวส่วนมากจับต้นเหตุผิดจึงแก้ไม่ถูกทางเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องนี้ก็ทำนองเดียวกันต้องพยายามสาวหาต้นเหตุให้ถูกต้องและกำจัดต้นเหตุให้สิ้นไปความทุกข์ก็ดับลงไปอาจารย์คะแสดงว่าอาจารย์ยังไม่กลับมานะคะยังมีเวลาเหลือในช่วงนี้อีกสักประมาณ2นาทีนะคะก็ขออ่านต่อจากหนังสือเพื่อชีวิตที่ดีค่ะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการทำใจให้เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของมายาธรรมนะคะรู้สึกว่าจะยาวเกินกว่า2นาทีแต่ว่าพยายามที่จะตัดสั้นนะคะมายาธรรมนั้นคือเรื่องที่เป็นมายาไม่ใช่สัจจะที่แท้จริงอย่างเช่นลาภยศสรรเสริญสุขอันเจือด้วยอามิสหรือว่าเครื่องล่อสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของโลกโลกสมมุติขึ้นไม่จริงจังเหมือนละครเหมือนความฝันเอาแน่นอนอะไรก็ไม่ได้เสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาและทุกข์ก็ทำนองเดียวกันลาภคือสิ่งที่ได้มานั้นบุคคลรู้สึกว่าเป็นลาภเพราะว่าใจต้องการถ้าใจไม่ต้องการเมื่อได้มาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นลาภกลับรู้สึกว่าเป็นภาระแล้วก็เป็นทุกข์และเป็นสิ่งที่ต้องการอยากได้เมื่อได้มาแล้วก็ยังมีทุกข์ติดตามแอบแฝงซ่อนเร้นมากับลาภนั่นอีกบางคนต้องเสียชีวิตลงเพราะมีลาภและป้องกันรักษาลาภเมื่อลาภเสื่อมไปตามธรรมดาของสังขารก็ต้องเสื่อมก็เป็นทุกข์อีกเพราะว่าต้องการที่จะเหนี่ยวรั้งเอาไว้นะคะ อาจารย์คะอาจารย์มาแล้วยังคะ ครับ ค่ะต้องอ่านไปพลางๆนะคะ ค ่ะรู้สึกว่าเวลาตอนนี้ในช่วงแรกเหลือ1นาทีนะคะ ค ่ะอาจารย์ได้ฟังน้องอ่านไปด้วยหรือเปล่าคะ คร ับ ฟังครับ ค่ะอาจารย์จะเสริมอะไรไหมคะถึง1นาทีเองนะคะ ก็ดีแล้วครับยังไม่1นาทีนี้คงเสริมอะไรไม่ได ้แล้วนะคะเดี๋ยวค่ะแต่ว่าประเด็นที่ฝากถามรอคำตอบจากอาจารย์ก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะ ค่ ะขอเชิญผู้ฟังอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะตอบให้ในช่วงที่2ของรายการ